اللہ ماغس لا تعلمون تاسو بن پوئی گئی نو اتقولون تقول على الله وی دلشانی سورہ بقرہ بورا تقول على الله آیت بورا اتیائم اول سپارن سب ترسید لیوا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون او ايديا هرگز نبرسی من تقول مگر یو سورة ذي اشمار کرشوية لمن مشرانو یو سلوی خرادی دستی عبادت کروا نبز منگل کوری نو سلوی خرادی بیا آدھائی ہوئی چی سلوی خرادی پوری دی گرم گرم دا غوکل خیراتو ندی اکرلا دا شمالا او دا دی جمیش پارا حدا درے مارا او دا سلوی خرادی دا انچی دا دیو کنی بز جا خیر خیریت دے قل اوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم اے اغسط تاسو عند اللہ عہدن دا اللہ سر اللوز اللہ سر موعدہ اغسط دا فظہر گل مخالفت نکے اللہ عہدہو دو عدیخ پلی ام تقولونا بلکہ وائی تاسو علی اللہ پا اللہ وانی ما غسلا تعلمونا تاسو کی نپوئی گئی نو ام تقولون تقول علی اللہ سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا دوکم اویا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون هو إذن ولد الله نائب سبحانه فاكر ذي الله له هو الغني عند الله ذي پروا له پارا دی اللہ دی ماغس کی پاس ماننو کی وما واغس حلار چلی پاس مکر دیا ان عندکم مستر استاو سارا من سلطان بحاغا سدلیل پا دی باندیا اتقولونا اوائی تاسو علاللہ پا اللہ واندی ماغس لا تعلمونا کتاسو بن پوئی گئیا متاولی دا دارے تقول علی اللہ دا شانی اتم افترا علی اللہ درو جوڑول پا اللہ باندی پا اللہ باندی درو جوڑول چدا اللہ دا سیویلی دیا او زدر پا افترا علی اللہ سجورا دا سورہ یونس آیت گورا واللسم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون فمن اظلم وسوق دري ظالم ممن لا كان افترى على الله كذبا جوڑائی پا اللہ باندی دروغ او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغ ای آیاتی مردی اللہ تا انہو یقیناً شاندادی لا یملح المجرمون چنکا میادی جی مجرمان مجرمان اغنشی کامیہ بیدے زوگورا سورہ ہودہ پسی کم صورت چلے یو لسم آیت گورا ات لسم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم يولسم سورة دولسم سفار آيات اتلسم ومن اظلم او سوق للظالم ممن دار جانا تجوري على الله كذبا فالله مدروغ اولئك دغکسان یعرضون علی ربهم پیشکول بشی پخپل ربان دیا سورہ انعام گورا سورہ انعام شپکم سورت دے آیت گورا آیت غورا آیت دے شپگشتم سورہ نام آیت دے یمشتم صحیح ہے یمشتم جو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون او سوق دلیرو ظالم ممن دار چانات جوئی پالا بانی دروغ او كذب بآياته یعنی نسبت دروغ کئی آیاتون رضی اللہ تا یقیناً شان دادے لا یفلح الظالمون جن کامیابی کی ظالمان دا شان گم دا سورت گورا آیت یو سل سلور سلویخ دا آیت رستیسا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وسود الظالم ممن دار كان تجوري بالله وان يتروغ ليضل الناس دير بارا تجمرا دي خلق بغير علم بغير دليلنا يقينا الله ہدایت میں گئی قوم ظالمانو تا نتاولی دا دارا افتراء اللہ ات تیر شو اول انکار درم خصومت و جدال درم توسل بوسائل شرکی اوا سلورم اتباع لابا انزم اتباع الظن شپگم قیاس فاسد وم تقول على الله اتم افتراء على الله اسنا هم اتخاذ الولد تو بیان کے مسئلے توحید او حال دار ہے کہ اللہ نے بیان لی دیا اللہ غی لوا کے اختیار ور کرے دے اللہ نے بیان لی او دا غیر سورہ بقرہ سورہ کاف سورہ مریم او دا سی نور سورتنا سورہ بقرہ گورا اول سپارہ رد اتخاذ الولد آیات گورا یوصل شپارتم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض فإذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اوائی نیولی اللہ ولدا نائب اللہ نائب نیولے دے اتخاذ الولد ذکر کئی مطلب ولا نبی داد ولد حقیقتا یعنی دا اللہ ولد حقیقتا ہو خود نشتا ہونا اللہ نائب نیولے دے یعنی قدی والی نیولی خلقا ذو نشت دلم یلد وقال اتخذ الله ولدا اوائل ولد الله نائب ان جواب سبحانه باقی دی اللہ لذ نائب یونا ذم جواب بل له ما فی السماوات والارض بلکہ دبار دی اللہ دی اغس جی پاس من جو پر مگتی ذم جواب قل الله قانتون دول دی اللہ تا تابداری کو ان کی سنورم جواب بدیع السماوات والارض دی نقشی پیدا کو ان کے داسمان نوزم کے دے بیداد تن بیداد بکوئی ذکر دی نقشہ او مثل نبی تیر شویہ مجھے کلے داسمان نوزم کبھی نقشی پیدا کول نو کنائی دیوے نو آغا وقتی بے نیولے وے ان رنگ ویزا قضو امران آر کلا جبی صلو کی اللہ دے اوکار فینما یقول لہو پس یقیناً وائی دے کار تکون اوشا فیقون پس اوشیا زد غشانی اوکورا سورہ کہف اوکورا سورہ مریم اوکورا مغیم سورہ بنی اسرائیل اوکورا دریوالو سورتون او گورا یوبل پسیری ادریوالو کی رد اتخاذ الولد دے اولو گورا سور بنی اسرائیل آخری آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا او آیا لائق الحمد للہ غزات لم یتخذ ولدا جنیدنی ولی سوب نائبا اللہ سم سپارا واللہ سم سورتا نور پسی سورہ کاف گورا سلورم ایت وینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وینذر اللذین او یری اللہ کسان قالوا چغیت جساتی اتخذ اللہ ولدا ولدي الله نائب الله ويا ما لهم به من علم نشتهي ليلا فدي اتخاذ الولد واندي من علم سدليل ولا لآبائهم أنا مشران وذي سر سدليل اشتهي دوهم جواب كبرت كلمة تخرج من أفواههم دير الويدا حيثية صبرنا تخرجو چراوجی من ابواہم دخلو دے دینا مطلب دا چھوٹی مو بڑی بات وراؤ نخلا دا اگٹی خبری کئیا کیوں گورا اللہ نائب نیولے دے کبرت کلمتان دیرا لویا دا حیثیت دا خبرینا تخرجو چراوجی من ابواہم دخلو دے دینا درہم جواب ہی یقولونا الا کذبا نوئی دئی مگر دروغ دا دروغ جن دیا نکاو پسی مریم دے مریم آخر گورا دریو والو کی بیان دا اتخاذ الولد او درد داگی دے سورہ مریم آیت گورا اتا تیا رسکی رکو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائلی اقدساتی دی چنی ولد مهرمان بادشاہ نائب لقد جئتم شیئا ادا فتابی سر را لوگ التاسو بیوشے دیر منکر واندی ناشنا واندی دا خو دیر ناکار خبر دا تکادو سماوات یتفتورن منہو قریب کے آسمانوں نا چراو سرسی کی دوجہ دے خبرینا وطن شکو لرگو او چیرم کا و تخیر الجوال حدا او گردی یورونا توٹی توٹی دری دری داولی آن داولی رحمانی والا دا دے وجنا چی بجی گئی دفاظ مہربان بادشاہ والا دا نائب بیاوی وما ینبغی للرحمانی ان یتخذ ولدا اونی مناسب مہربان بادشاہ تا دا چونی سی نائب ان کل من ندی طول آغازو چی دی پاس مرنو کیوں پاس مجھا کی اللہ آت الرحمن عبدا مگر رادل بکی مہربان بادشاہ تا عبدا فا آج بئی سارا عبد بئی نوالد و عبد کی فدی جفو تضاد دے چی ولد نو عبد نشکے دے او چی عبد نوالد نشکے دے دیو جن راگی مم ملک ذارح من محرم منه اتقاله سوک چی دو دی رحم محرم مالک چی ناغا پاغبان دی ازادی کیا نکا چی ولد سنو عبد نشکے دے چی عبد سنو ولد نشکے دے نتبوری رد دے اتخاذ الولد ما صرف ادری صورت نو خیل جنین نورم گن دیا رد پہ اتخاذ الولد منہ شبہات داواری دے دل پہ اثبات توحید بان لیا او دن نہ ہوا بیان عوامی حکوا انکار خصومت و جدال توسل پہ وسائل شرکیو اتباع لابا اتباع الظن قیاس واسد تقول على الله افتراء على الله او اتخاذ الولد دوهم مقاصد مهمونا اثبات رسالت اول توحید دوهم رسالت اثبات رسالت اس بات کی رسالت داری دوپارہ میں زیون خیلی ہوا صرف یو سوسو لکا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ اس بات کی رسالت ہوا بیا پہ نہ اعتراضنا او داری جواب نہیں راوان بھی سورہ وقرہ کی ندر شانی پا اس بات رسالت واننے باغوان دے اعتراضنا تو پیغمبری او تو خوش شاعری تلیوانی تو دروغ جنی تو داسی تو داسی تو پیغمبر بان دے اعتراضنا دلشانی تا بان دے بان اعتراض کئی تو پیغمبر والا کار کے مکتب تمہارے اعتراض نے کی گیا نبازو رکھ درون خوب کی نا درون خوب کی نا او کنت دا کار نپریدم بس بیا با اعتراض نہ در باندھ کی گیا خود اعتراض نہ ملے گا اعتراض سی ہاں اعتراض پروا بن ساتے گوگو رسول ہے سورہ صافات گورا پیغمبر یا گئی دا شاعر دے ادا لیوانے دے دا اعتراض بتاوا نم گئی دا ویشا ہردے ادا لیوانے دے وہ دیرشم سورت دے آیت گورا شپس دیرشم ویقولونا ائنا لتاریکو آلہتنا لشاعر مجنون اوائی دے اے منگا چیو خامخا پری خودن کیو مددگاران حکلو لشاعرین دو وجد یو شاعرنا مجنون او چلیوانے دے نو پیغمبر لے سوی دا شاعر دے مطلب دا یو خبر دمرانی دے چی سمرخکار کئی دکا شاعر وی عدیل چی آگا سو بون بلا جوڑی لشاعر مجنون دو وجد وینا دے یو شاعر مجنون لیوانینا سورہ نون گورا نون والقلم دا اللہ پیغمبر یاد ایا دا لیوانے دے نا اللہ کل پیغمبر توئی ما انتا بنعمت ربک بمجنون نیت پا قرآن در اکل باندی بمجنون سلیوانے یا نو دا اعتراضون جی پا اس بات رسالت باندی چی دا شاعر دے او دا لیوانے دے شاعر دے او لیوانے دے دا شانی دو پورا سورہ قمر سلو پن رستم سورت دے پیغمبر یادی دا لیوانے دے او چی خبر کنو آسو کی نپری دی خبری تا سورہ قمر گورن ہم آیت کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نسبت درو کرو واندے لئینا قوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا فکذبوا عبدنا پر درو جن کو دی عبدنا بندد منگا وقالوا اول دیا مجنون دا لیوانے وزد جیر او رٹلے شوے وے کچھ دے چرتم خبر کئی نو خلق رٹیا دا شانی پیغمبر یادو دا دیر لوی درو جن دے دیر لوی متکبر دے اگر آیت انجشتم سورہ قمر اولقی علیہ ذکر من بیننا بل ہوا کذاب نشیر اے راولے گلے شو بدبان جو قرآن کتاب من بیننا پا میند منگا کیا راولے گلے شو بدبان جو پان من بیننا پا میند منگا کی بل ہوا کذاب نشیر بلکی دا دیر لی درو جنا مطلب دا کاذب نہ دے بلکہ کذاب دے سیاد مبالغی دلک فعال اشر اشر سیاد اسمی تفضیل در شریر اشر او دیر سخ متکبر دے یار دیر دیر زان لی گنی او دا دیر لی درو جن دے دا شانی دا اعتراضنا داو پتاوانیم کئی تاباندی بمدر اعتراضنا کئی مطلب دا تابا درو جن گرنی او لی درو جن بلی گرنی تابا لی متکبر گرنی او وی با دکیر لی تکبر دے تا پوری بخندا کئی دو وجل مسئلی دو توحیدنا وی با گورا کنے اغدادی خوا اغدادی خبری چی کئی آگا لگیا چیما غدا دے یو پیرا کنزم تا دلیو منڈائی کی کوری کی لگی نرورا لگی یو دو کسان یو پر لیسکر جوارے کیا غدا دے غدا دے مدر شانی سرگی بوئی وہ گو رہے غدا دے آگا چی لگیا ہی نا غدا دے سور انبیاء گو رہا یو یہ وشتم سورت دے آیت گورا شپک درشم ویزا راک اللذین کفرو یتخذونکا اللہ روا احاد اللذی اذکر آلہتکم وهم بذکر رحمانی هم کافرون آر کلا چونی تاو کسان کفر کرے دے ننمی ستا اللہ دعا مگر پتو کسا اوائی دے احاد اللذی ایداد اغاکس یذکر آلہتکم چی ذکر کئی مددگاران سازو پبڑی سارا چی دے سے نشی کولے وهم او دے بذکر رحمانی پا کتاب مہربان بادشاہ واندے هم یکفر هم کافرون دائی کفر کو ان کیا در شانی یو سر ویخ کیوں گورا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون او پتاقی سرا خندا کئی شویوا بی رسول دیرو پیغمبران پوری مخستانا فحاق باللذین پس نازل شو پاہ کسانو واندی کی خندا اکڑی ومنهم دزائینا ما سزا راگس کانو جودی بیہی پائیس واندی یستهزئون کی خندا اکولا اگی سزا والا اللہ ورکڑا نو تو پوری مطلب دا تا پوری با خندا کی گیا نو کتو دا انبیاء علیہ السلام والا کار کے نو ضرور با خندا کی گیا تو پورا سورہ انعام لیوانے بڑھتا ہوئی درو جن بڑھتا ہوئی سورہ انعام آیت گورا آیت دے دری درشم نسلور درشم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون پتا تیسرا پوئی بنگا چیتنن شاندارے خام خا غم جنی تاغس چوائی دیا او اللذی یقولونا یقولونا مقول محدود کرے گا سوائی مدلہ اور آسے جب دیلو اندر آزیا بس اگر پسی وینو خام خا غم جنی تاغس یقولونا چوائی دیا محمد یقولون مقولین دا ذکر کری دا وجد عمومنا مطلب دا عرص دا پسیوئی فا انہم بس یقینن دی لا یکذبونکا نسبت دروغنکا ایدائی تاتا لیکن ظالمان فایاتون دا اللہ وان انکار کئی اس جاوئی ولقد کذبت او بتاقی سرا نسبت دروغ کرشو پیغمبرانو تا من قبل کا مخیستانا چدا دے دروب ویا فصبرو پس دے انبیاءو صبر کرو علاما کذبو سرداری کی نسبت دروب کرشو دیتا نکتوے چدا دا انبیاءو کارکوما ناغیل نسبت دروب کرشو طالبم کولشیا آغی صبر کرو نتبم صبر کے وَأُوذُوا آغَيْلَ تَجِوَرْ كَلَيْشَوْا حَتَّى تَرْدِي پُورِي حَتَاهُمْ نَصُرُنَا چِرَاغِ آغَيْتَ امداد دمونگا دَغَشَانِ تُمْ دَ اللَّهَ دَ امداد فَتَمَ بَانْدِيَا اُلِي دَكَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهُ او نشتے سو بدلہ ان کے فیصلہ دا اللہ لہ دا دا اللہ فیصلہ دا تکلیم رسول شی دا اللہ امداد راجی اللہ بستا امداد کئی دا شانی اگورا سورہ نام ودرشم اگورا ودرشم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه او وايجي ولن شرالي قلب دي پیغمبر واندي جو موجب تربض رفلنا ذكنا جتا داتي رشتيني نزلته مولس يو ناشنا كار سرگن كار تخص يو ناشنا كار لگا پیغمبر دي بدوان دی ولن راضی او موجزہ دو طرف از راہ پلنا یعنی کمچی مونگا غوارو دوان دی فرمائشی موجزہ ولن راضی اللہ پل پیغمبر دوئی او آیا یقینا اللہ طاقت لرن کے وے علا اینو نزل آیتان تو دی خوروان دی چراولی کی او موجزہ لیکن دیر دیا تو دیل آیا عالمون نپوئی گیا ندا اعتراض نہیں کلب اعتراض کیا یار دالا سنگ پیغمبر دے یوزل پہ یوزل کی کتاب الراضیا یا دا سنگ پیغمبر دے کہ دے فراق کیا دے ویس کار کئی دے بازار موجود گردی نیکان خلق بازار کی سکئی یا نیکان خلق آو فراغ سکئی کار سکئی لکا پخوا بیوی نیکان خلق کو شمکو تیوئی یعنی غیر دغشانی وخڑی وینا نیکان خلقن دوڑی فری حضرت موسیٰ علیہ السلام او حضرت علیہ السلام روان بھی ورسر امر گرے دے جستت آماہ لہا او چکل یوازے دے نسم تولا الی الظل فقال ربینی لما انزلت الی من خیر وقیر دوڑی محتاج ہوا دا نجی نیکان خلق دوڑی نخوری الاغی دنیا سر سکار نہیں سزو ردا اعتراضنا سورہ فرقان سری رشتم سورت دے بلکہ تین رشتم اعتراضنا پان لیا ہوا اول اعتراض آیت غورم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي بالاسواق اوائی سیدی پیغمبر تا چھوڑی دوڑی ویمشی بالاسواق او گردی پا بازارونو کیا سورہ فرقان لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا اولی نشیر آلے گلے دوسرا برشتا پس جشی معہ دوسرا نذیرا یرور کا ان کی خلق تا او یلقا الیہ کنزن یا اولی نشیر آلے گلے دلا کنزن خزانہ او تکون له جنتون یا شیدی دد پارا باغ یا کل منہا چو فراد گئی داغینا نوگو روالا داغی پا فراد اعتراض گردی دو باندے اعتراض دائے واضی اولی گردی یرا دا بی مالا اولی دے یرا پکار رہا دے چی خیو پاگے وے ابا دائی نے فراد کولے او کیا سوچ ان کی گی نوقال الظالمون اوائی ظالمان ان تتبعون نیروان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دے او سڑی پاسی چی جادو پی کولے شیعہ داوے ہاں جادو کر دے جادو پی کڑے شوے دے نو دا جی اعتراض دے پا پیغمبر باندے مطلب دا پتا باندے ہم اعتراض نہ کئی نو چی آگاو لک لک لارو مطلب ہم دے اعتراض نہ میں آئے گے کئی دے اعتراض نا دا شانی ہاں بیات دے اعتراض نو جواب زوگورا جواب اگورا لسم آیا تو گورا اللہ وی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جناتین برکت والا دے آگا ذات کچھر اواری نوبا کر دیتا دے پارا غورا من ذالک دے باغ دنیا نا جناتین باغونا تجری بہتر دے باغ دنیا نا باغونا تجری چی بائی گی با دلان دے انو راغین نحرونا او بگر دے لکا قصورا تاغ پارمانا ایا درشانی اللہ سمایتا دفت اعتراض چی دائیوے چی دد پارا باغولی نشتا نا اللہ اخبر پیغمبر تو وی قلو آیا ازالک خیرون اعداد ورا ام جنت الخلد اللتی یعنی را باغ دنیا رے ورا ام جنت الخلد اللتی یا جنت دانیش گرے ہاگا وعید المتقون چلو ذکر شیر پر اردارو سارا مدلو را اللہ وزیلا جنت دانیش والی ورکی ترشن شلم ایت گورا ہم دفت دغا اعتراضن ہوا وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون بالاسواق اندلی اگلی منگا روان دستانا من المرسلین پیغمبران الا انہم مگر یقینن دیچو لیاکلون الطعام خام خا خوڑل بے ڈوڑائی ویم سونا فیل سواک او گردی دل باپ بازارونو کیا من لو دا تو دا ما پیغمبری تبا ڈوڑائی اوپری تبا بازار کم گردی تانا مخیم بیاو ڈوڑائی مخوڑا بازارونو کم گردی دل دا شان اعتراض کو پیغمبر وید آتی تھی کم خبر کے تانا مخی چان دا کڑی داد جی کم خبر کے منگا مشران اگر ایدا خبر نہ منلا مستاس خیال دے گئی بچر تیا جواب جو گورا موسیٰ علیہ السلام تے لیا شلم سورت گورا سورہ طہ فرعون وئی فما بال القرون الاولى تجھے کم خبر کے ندا زمونگا مشران ندا من لیا فما بال القرون الاولى سب حال بنوا آیا گورا یو پنوس اسپارس مدی پارا کالا فما بالو قرون الاولى سب حال بنوا مطلب دا ارے استاد مسئلہ نہ من لیا نراغی بس حالی نجواب قال ویل موسیٰ علیہ السلام علمها عند ربی علم اند یومنو بیو عند ربی ذرب زمان سردے فی کتاب فلوح محفوظ کیا لا یذل ربی نخطا کی گی رب زمان ولا ینسا انظما ذربی ری کیا نو دغشانیا بتا باندھ میں اعتراض کئی دا تجھے کم خبر ہے کہ ندا ہو مخکنون رکھ ریا مخکنی جدی خلاف ہوا مستاد آگئی بارہ کسا خیال دے وید آگئی علم زمان در رب سر آگئی زمان ستاس موجود او خلق سرکار دے زتاس علم مسئلہ بیانوں دا شانی اعتراضنا پیغمبر باندھے تجھے کم خبر ہے کہ نمون پائے وانی پوئی گنا مونگا دشپی یریبو مونگا دشپی یریبو صدا خبر دا پیو ظلمان نے اولے نکے او برت تجھے دا خبر ہے کہ نبس پخپل جب اکی کے پکار دا دیتا ربی مکی دا جب دا خبر دی پاجمائی واندے کولے ذوق رسول الفان سجدا اول اعتراض لا نبقه ما تقولو یرا مون نپویگو فاغس وانی جتے وائیا نداغی جواب زبانی آدمین زبانی آدم پس بربانی آدم پویی جیا آیت بور قیزم اعتراضنا وقالو اوائی لئی قلوبنا فی اکنتین کلی رشتم سپارا یو سل رختم صورت دے اوائی لئی قلوبنا فی اکنتین رنگ منگا پپردو کی دی مما رادسنا تدورونا الیہ چبلی تمنگا غیتا وفی آزاننا وقرون او پوگنر منگا کی درنوالے دے ومن بیننا وبینک حجابن او پمیان دنگا او پمیان ستا کی پردادا فعمل فستفل عمل کوا اننا عملون منگا قلی وزفیل پریدا قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب انما انا بشر مثلکم یقینن ریما بنی آدم ستا سکندیا اد بنی آدم پا خبرا بنی آدم پوئی گیا او خبرم لندکوم انما الہکم الہ واحد وحی کولیشی ماتا چیتنن مددگار ستاسو مددگار دیکیو فستقیمو الیہ فسدر جیدی اللہ تا وستغفرو اب اخنو وارد دی اللہ نا نو اول اعتراض لا نفقہ ما تقولو لا نفقہ کلامکا مستا پا خبرن کیجو دویم اعتراض اغدا چمنگا خوب کیا ریبو من کستا خبر منو نبیا خوب کی حریر گوا تا ویو لسما مور کو نوچس پاسو آر نو بابا را گئو یا اسنا چوگے غستی وا ورسرا مساوا اما لیوی سمیلی کنا اکنا دا مسا گرواندی اوپورم نو ماوی چی پاس دماری تو بای ابیا بیو لسما مور کو ما نو آیتو کورا پنگشتم وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَوْ مُقَرَّنِينَ بِمُنْغَا لِفَارِ الْقُرَنَاءَ مَرْجِ الشَّيْطَانَانَ وَلَوْ أَبَابَا دَغَزُوا اشْنَارَ غَلَوْا دَغَزُوا اشْنَارَ غَلَوْا كَلَّا جِتْوَانُ وَعَادِ لَانُ كَلَّا مُتَاسِفُونَ نِنِيدَ مُدَغَرَ غَلَوْا بابا جان نہ راضی انا گئی دا وجتا ول زمان نظر نہ ور کرے انا علی بچا کڈنا علی ان پہ ہمسا گوری فزین لہم فکے سکری دیا اے شیطان نو دیتا ما بین ایدیہم آلس چوروان دے لینا و ما خلوہم آلس چورست لینا درم اعتراض پیغمبر باندیا یار داتے کی کم خبر ہے کہ پکار دا ہے کہ دا پبل جب آوے نو آیت گورا سلور سلو اختم سورہ خان سجدہ اللہ وی ولو جعلناہ قرآن اعجمیان لقالو لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی او کی طریقہ گولے مجد قرآن قرآن مستلشر آجمیان پاجمائی جبکے چیزا تانگے گئی مفتو فارسی یا بلا جبکے وے لقالو مخامخا ویلے ولی لولا فصلت آیاتو بولی نبی والی حکریشی آیاتو نردے ذکا آجمی جبا اگا دیر لند تنگا اصل کی آجمی دا عین جی مومیم آجم دا آغا چاہتا ویا چھے زناورو تسوئی ویداغا لگیا دی جبانا دیا یعنی آغای کل مقصد نشی ویلے کل مقصد نشی ویلے نداشانی دزدائیم جب اصلا لاند تنگلا وضاحتا و تفصیل بکی نشتا دے وضاحت و تفصیل بجی نشتا بلکہ دیر سکونی نمونہ نشتا دے عربائی کی ندی تونو کت نمونہ دی ندی بندونو دائی نمونہ دیا دہاری او بند بند دائی نمون دیا دہشانی رنگ پدی پختو کی بورا ندیل دی نرائی لسوائی کچائی بوتا دی میان دی لسوائی وی میانگانائی بوتا دی بلی لمسواتا بوتاوائی دی غٹی تا غٹا بوتاوائی خدا دمیان بنائی او دا کچائی جوتی ترمیان دا چیدی لسوائی نیمی نشتا رے مداولی زکا چیدا آجمی لگا لنڈا تنگا جبا را نو لقالو خامخا ویلے بلے لولا فصلت آیاتو اولی ندی واضح تریشوی آیاتو نیدی آجمیو آردیو یا وہ مدعا اعتراض کرو کہ اے عجمی قرآن او عربی پیغمبر نمونگے نمانو کہ پیغمبر عربی دے او قرآن عجم دے ندعا اعتراض کہ پکار داوے کدا کو بلا جبوے سلورم اعتراض دا پا یوزل غلن ادر کریشوے بس دا خو معلومی دیگا سی چلگ لگی سورہ فرقان کی دا جواب کرن دا اعتراض کرن دے نو دل تو گورا دی اعتراض جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ او پتا تھی سرور کروں گا موسیٰ علیہ السلام کا کتاب تورات پہ یوزل باندھی بس اختلاف کرے شروع کر دیجیے مطلب دا اغلا میں پیو دلور کڑیو نگنے آگے من لے ہوا نا نا کتال میں پیو دلدر کوا ہم بے ان منیا دا سورہ فرقان تلر شا اندیشتم سورتو دا اعتراض او دا شانی داری جواب آیات پورا پنجم وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیہ بکرة واصیلا اوائی دے دا قرآن کریم اسی دنبنو لی چلی کلی دی دا فهی تملا علیہ فزدالو سیش بزوانی بکرة واصیلا سباو بیگا در شانتو پورا دو دیر شمایت سورہ فرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن